Має ванічка леготом дишень, співа соловейко, пісня кохання до сну колише. Ой, люлі моє серденько, пісня кохання до сну колише. Ой, люлі моє серденько. Серце моє спи, до сну колишуть мрії. Ой, люлі, серце моє, промінь вечірній в тіні сховався, листя шепоче легенько. Сон тихий в мрії душі зілявся. Ой, люлі моє серденько, сон тихий в мрії душі зілявся. Ой, люлі моє серденько. Серце моє спи, до сну колишуть мрії. Ой, люлі, серце моє, люлі, серденько, люлі, кохана, скоро до тебе кохання моя вколише тебе в вечірню годину. Пісня кохання моя вколише тебе в вечірню годину. Ой, серце моє спи, до сну.